الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. سورة كهف کی اللہ مثال بیان دزو تنو چیارونو یا مرگریو بہتر داو چی رونو مال پاسشیو در پلارنا ایو پیزان لیا دنیا کار سم کو زمکی واسطے باغونه جوړ کړو او پاری کې ډیر مزدورانو نوکرانو ډیر خرچو کړا چې دا وی ډیر آمدانو کال په کال او قبل دنیا پرس نو او دیر صحیح مخلص او نیک عمل مسلمانو او ټول مال دلا پنم باندی دا آخرت پارا خرج کو آدیرور تا بیکاتو چه ده بسوشی دنیا بانده ده ده ده پار آوستو ناو بده آخرت پار آوستو ابی ایده سر ملاقاتو شو زوت دورن کولا ملامت کوئی چمال لی برباد کو اوی اخپل باغ تا زن سر بوتا چو گورا بیر لوئی کولا پا خبرو خبرو کی زن تا نسبت کو چو گورا زستان پارز کی زیادتی هم پا مال کی پا اولاد کی او عزت منی اما ابیا د قیامت نه انکار کو زه خدای نه منم چې دنیا بروان نشي قیامت به قائم شي او که چېرې داسې وشي مل سبا الله سره زما لپاره دینه خسته زینه خسته مقامات اړین نعمتونه وي عقیده دا چې دا ما سره چې څومره مال دولت ته دا زماده بزرگانو برکت ته دا وی په ما باندې نظر دی اته سره هیڅ نشته د ګتاولیا نمنې بزرگان نمنې نو بس دنیا کې هم د قصه حال آخرت کې به امي دا د دنیا پر حال قرآن دیده کی داغی صحیح مسلمان جواب ذکر کئی اگا جواب ورکی دیکھ پل روڑتا اور رد کئی داغ پاکی دبان دی چگورتا خدا اللہ اس شکریہ دانکڑا قال لہو صاحبو وی د تا غرور خپل مرګری خپل او هو یحاورو په داسې حال کې چې دلې جواب ورکاو دنه نه یریدو او نه ځان ملامت غاڼه بلکې دته تعلیم کاو چې زاد سووي اکفرتا بالذی خلقك من تراب ایتا کفر او شرک کو دا ذات سره چې پیدا کړی د خاورنا ثم من نطفه ابیا د نطفینا د څه معلومه کړه چې هغه توي کفرتا یو د دین چې اره خبره کول نه وی چې انا زدا سیما زیات یم ستانه په مال کې زستانه دا د کفر خبره ده یو سړی باندې الله دومره احسان کړی دومره انعام کړی او بیا د الله نوم ناخلی بچ سوی نو ځان یادی دا هم د کفر خبره ده دمه دا چې وی چې زه خدای نمنم چې دا باغ او دا دنیا وا پناشي زه خدای نمنم چې قیامت وقایم شي دا ټول د کفر خبرې وي او سره ورته دغه ویلو چې ګور دا د ماده بزرګانو برکت ته دا غي دعا ده ته کلمه پارس کې برکت ته استاد هغه سي حال دا ټولي خبره دا هغه کفر او شرک وي آیتا کفر کو دا هغه ذات نه چې ته پیدا کړې د خاورنا ثم من نطفه او بیا پیدا کړې د نطفې نه ته دوزی دونه پیدا کړې نا د انسان دو مادی دی یو بعید دا یو قریب دا ما دا بعید خور دا دک داغین آدم علیہ السلام پیدا شیو کنا او دے داغا اولاد دے ندتا امویلی شی چتا اللہ دا خور نا پیدا کرے ساول مادا او قریب ماده نطفه ده نو ځکه او تدوه چیزونه ذکر کړو ثم من نطفه ګوره چې ابتدا الله کړی ده د خاورونه او بیا نسل یې پیدا کړی دی د نطفې نه ثم سواک رجلا څنګه چې راغلی دا سي سورین فطار کی چې ثم سواک فعدلک وګوره تی په ټولن دا مونږ برابر کړي چې د نور مخلوق نام عزت پیدا کړي دغه نور مخلوق ټول په سلوري روان دي او تعالی نیغ پیدا کړي سیده دام دا عزت یو سبب دیکنه نبی آئے سیده کڑی دی تالران رجولن سڑی دن جو کڑی دی عزت در کڑی دی او تداغس نمانی دیو تخپل عقیده پیش کئی چیز ما عقیده وارا لیکن زو داوی ما ستاپ جواب کی هو اللہ و ربی چی دا اللہ زمان رب دے چی دی پیدا کرے ما چی دا نور مخلوقنا معزت کرے ما دا زمان رب دے لا اشرک بی ربی احدا زخون شرکم زخون رب سرائی سوکم دا دو تخپل عقیده بیان کرو چې زخو خپل خالق او مالک صرف الله ګنم او دا سره شرک نکوم په یو صفت کې غیب دانم الله دې کارسازم الله دې دې کو ته اشاره کوي چې ګوره تا شرک کړې د خپل لب سره الله سره د نورو برخه کې هغه په نوم باندې شکرانه او نظرانه ورکې او د الله په نوم باندې نه دیو ته خپل عقیده وکړو اوس هغه ته خپل غلطي کوي ګوره تنه خبر د دین نه مسلمان شان دای چې دی باول ځان د دین نه خبري اول به خپل عقیدې اصلاح کوي او عقیده دا د مسلمان وی چې کله د باندې الله احسان کړی هغه هر قسم ایمال دولت ورکړي اولاد ورکړي او دې کله هغه ویني دې وی چې ماشاءالله تب خام خوای ښا خپل مالی خپل اولادی دا سنور د دنیا سه نعمتي خپل صحتي چې الله ول ورکړي دې وی چې ماشاءالله دا که سه کده بل بندا مال یا اولاد یا نور صدا سے بہتر انتظام داغ کور و بلڈنگ داغ گاڑے داغ ساروے دیولی دوڑے تینا خوشو نظر بوئی چی ماشاء اللہ دیکھ بدا پیدای چی دا بد نظر نو بچ چی دا دا اسلام عقیدہ دا خان دین سیوا چې نور خلق سکی او ټول شرکیات دي ها څوک د بد نظر نه پذیزان بچ کی چې ځان ته ساجولی تار تعویز پنجکا وغیرہ څوک پذیزان بچ کی چې ګاډی ته چپلا ځوړند کړی څوک پذیزان بچ کی چې خپل دکان تا خپل هوټل تا خپل دې ته دا اس اغانال په دیوال کې ان خلولي ښا هغه لیدر فسترنګ منګ ورکړي دا په دې عقیده باندې چې را په دې موږ د بد نظر نه بچ کیږو الله وینا دا خو شرک دی دګستا په الله باندې عقیده نشته او ستاسو په تور تار او په چپل او په تور کپڑا او په دیسې دونه باندې عقیده ته په دې بد نظر نه بچ کیږي نه نه ولولا اذ دخلت جنتک تا ولې تاسې ونکړل چې کله راغلي خپل باغ ته خپل ځان ته وویلو ماشاءالله سمانا هغه کار کیږي چې د الله خو خی ماشاءالله هر څه کیږي د الله په خو خاو پر رضا باندې کیږي ولی لا قوت الا بالله نشته سزور او طاقت ته هیڅ نه په یو کار باندې نہ پیو عبادت باندی نہ دنیا پیو نعمت باندی اللہ باللہ مگر دا اللہ پا توفیق سران سو ہی سوک سنشی کولی سچکی نو اللہ کوئی خواہ دا بوئی دا الفاظ نو نقصان بنا رسی نہ یو بندتا و نہ دا غمالتا د بد نظر نه درسن ویله حفاظت کوي کنه ده هوتا خپل غلطي او خو چې داسې مکو واخا باغ باندې هلاک شي. اوس ورپسې وی چې ګوره ما پورې اون خته نارسه د نایر شو دا بنیتی داسې ناکار شي ده خان چې ستانه باغ خپل دین او خپل ذکر او فکر ارس ییر کی زیو تویج زما پوره اون خطه چستا مال نشتا ستا اولاد نشتا اغاو توی ان ترانی انا اقل من کمالا و ولدا ایرو را کوینی مال را چیز کم یم ستانا پا مال کیوم پا اولاد کیوم نداس خبر دنیا مال اولاد خسو دلیل دو کامیابی نده ولی زکا اللہ عرص کولشی اللہ دا سی کولشی گورا فحسا ربی ان یعطینی خیرم من جنتی کا دما یقین دے پخفل ربان دے چراب کی مالا بہتر استاد دے باغنا ويرسل عليها حسبانا من السماء اور او باوری پا دی باغستا باندی کانی دا اسماننا فتصبحا سعیدا زلقا پس او بگرزی میدان خویدن کے پا دی باغ بایس چی و پاتی نشی ونا نبوٹے چې بندخ پک دینو خوییگی با مر بس نیخا نتاسی مکولی شی اللہ او یصبح حماو آغورن یا بوگر دی عبد دی دوبی دا عبو چه دا باق باقی بانده عباد دی دا عبو اللہ وچی کی فلن تستطیع لہو طلبان تبنت طاقت نلری دیل پارا بیاد راوستو دا اخو خبر اوکر دخلین او خاتا گورا دا نیکانو دخلین چی خبر اوکی جی کنا آغا اللہ رشتیا کئی دانا چکنی دو تخیری اوکری کنا یا دسر سنور طاقت او کرامت او روحانی قدرت او نیس نو او بد تا دا اللہ شان دخا دا غد خلی نوخاتو چا اللہ مال را کولی شی کدل تنین و آخرت کی او اللہ ستا دا باغ حلا کولی ام شی تنمانین اللہ قدرت دیدہ خبری کولی و احیطو بی سمریم او راگیر شو آغا باغ دادو تلا پا عذاب کیم بس عذاب را گئی سطوفان را گئی آغا باغ داس شو چی بیا پاکی بوٹے نو میوه نو داس داگا شو خوا عرض ختم شو پا عزبہا یقلبو کفیم شورو شدا سڑی چی مروڑل بیخ پل لازونا تاکن ایدو خپیمان تیانا ار سڑی چی خپیمان شنو لاز مروڑی دوم دا کار کوا یو قلبو کپ بیهی لازون مروڑلو یو بلبان دیارول راڑول او پیمانه په سبان دیو علامان فقفیا باغ مال چې خرچ کړو په دې کې هغه وی غبا خو باهو خو ما په سکال ډیر زیات خرچ کړو د دې د صفای او د دې د مسالې او د سری او د دې د مزدورانو ډیر غټ دولت په خرچ کړو او غار څه خراب وهي خاوية على عروشها او غباغ ورزیدلیو پخپلو چپرو باندی او چتونو باندی انتظامات ولکلیو دا انگورو دا پارا او دا میوو دا پارا اگه تا عروش وی نبس سرد آگه نا ٹکلی ٹکلی شویو خان ادا عروش ویقولو اویب یا لیتنی افسوس ارمان لم اشرک بی ربی احدا چه شرک میں نوی کڑی اخبر لب سره میں نوی شرک کڑی اسو و تولا گیده چه شرک اکڑیو کنخا او بخپل بخپل غلطه بانده پویشو او غلیخ کارشو کنخا چه لم اشرک بی ربی احدا په دې باب کې بده الله ونوم برخه او شر او زکات نور کاو او دا اولیاء او برخه به کوله دا یې شرک ولم تکل لو بیت ينصرونه من دون الله الله بیا نه دا هغه بزرگانو نه پیرانو بیا یې سنو چکل دا اللہ فیصل را لکھا اسیدان لدو کور کو ہر مشرک دا سی دیکھا چی دا اللہ طرف نسنی کنا خیر خیریتی رضغت اعتمادی اخپل پیرانو بزرگانو دی بان لکھا او چکل اللہ طرف نحکم راشی بیعیس نی دا طول دا حال لکھا نو د د پارا سړل چې د زم د ادي کړي وې او ما کان من تصيران ان په خپل د ځان تپوس کول شم په خپل هم سدور او طاقت نو ښه ان الک الولایت لله الحق یومانا په داسې وخت کې اختیارات خاص الله لري یقینا ویم سنچ دنیا کے اختیارات تینو هنالک الولایت للہ الحق التا پاخرت کیوں اختیار دا اللہ دے یقینا و خیر سوابا اللہ بہتر سواب او عوض ورکون کے دے و خیر عقبا او دیر بہتر دے پا انجام کے چکدل تا دنیا کی پل بندلا پل طرف نے احسانات و انعامات کی او کہ آخرت کی نوم انجام بیڈیر خیستی دا حالو دا دنیا اللہ رب العزت ذکر کیا دا چی کافر و مسلمان دا دے کافر سوکو دا باغ مالک دا مال دولت مالک آر سیڈی مسلمان سوکو اغا غریب عجز چیزی اینو تا دنیا کی او مثال شو چیز قیمت پوری بدا غزی خوا حضو امدادا چی دنیا بانده اعتماد کول تا دیتا انجامی نو باغ والتاو گورا لا جو انده ده اوائی غستتنا لا سمروری ظاہر انسان تا اللہ ہوئی لوی مکوا تکبر مکوا دمال بستان واغستیش قال له صاحبه ودتام اغمرگری اورور ددو و هو يحاوره داول ذا جواب ورکو اکفرتا بالذی خلقك من تراب ایتا کفرکو ایتا شرک کرده دا غزاد سره چې ته پیدا کړې د خاورینا چې هغه اول انسان او آدم علی السلام ثم من نطفه به سلسله جاری کړی دا د نطفه نا ثم سوا کرجلان او بیا ته برابر کړې په خپل قوتونو باندې او سره یې نه جوړ کړل لیکن هو اللہ ربی لیکن زدہ ویما زدہ اقرار کوم زدہ اعلان کوم چې دا الله زما رب دی ولا اشرك بربي احدا اذن شریکم ز خپل رب سره ایسو کوم او زه خپل غلطی خی چې ګوره ته د اسلام د اصولو نه نه واقف ځان خبر کها چې کله دی او شی زړه تفری و ته خپل ته معلوم شو خوستا نو خپل لیک پر دې نو وای چې ماشا الله نه با بچکی کنه خان ولولا دخلتا ولی دا سینه کولتا چې داخل شوی خپل باغ ته قلتا تا ویلو ماشاء الله هغه کار کی چې د الله خو خش لا قوت الا بالله نشته رئیس تو طاقت او قدرت دیو بندا مگر د الله په امداد سره د الله په معاونت سره بنده کس کوي د الله په امداد سره ان ترانی انا قل منک کتوینی مال را چې د کم یم ستانه مال او ولدا په مال کې هم په اولاد کې هم دایس خبر نه ده د الله تړي رسانه ده پاسا ربي یقینا یقین کوم په خپل رب باندې ان یوتینه چرابه کې مال را خیرم من جنتیکا بہتر استاد دی باغنا آخرت اغا جنت یادی خواب ویرسل علی حسبانا من السمائی روبا وری فدی باغ باندی کانی دا اسمان فتصبحا سعیدا زلقا او بگردی میدان فیدن کے او یصبحا ما او ها غورن یا بوگردی اوبد دی ڈوبی ولن تستطیع لو طلبا تو طاقت نلری دیلا بیاد رائستو این رائتون این اسباق ماوکم غوران را هر چا تا اللہ ویلیو خواه چی دا اوببادن و آخلم دیده خبری کولی ووحی تو بی سماریم او باقی را گیر شپ عذاب کی او هلاک شو پاس بها یقلبو کفیم شورو شو چه مروڑل بے اخپل لازونا دو جید اخپیمان تیانا علامان پا قفیم پا سبب داغی مال دولت چه خرج کلیو پاگی کیم وی خاویتن علا عروشیم اغا باغ داغو ټوکلې ټوکلې شوی او پریوته په خپل چتونو او چپرو باندې ویا کولو او ویبه یا لتنیم افسوس ارمان لم اشرک بربی احدا چې ما شرک نه وکړ د خپل رب سره هیڅوک مې نه شریک کړي باز وی دخ پیمان تیا کم توبه دا کنا دیو مت کی چه اصده پا گمان گناه باندخ پیمان شو بس که بجو ایسا نیویلی چه استغفر اللہ جو بدلک اخ پیمان شو چه اللہ غلطی رانو شو بس دا توبه شو اللہ و تمافی کئی نو چه دی دا سوی نمالوی دا چه دی اخ پیمان ام دا توبه شو وی نا دا دې په ګنا نه ده په ایمان دا دې په تاوان په ایمان چې هغه باغ هلاک دې ته توبه نشي ویلې فلم تکل لو بیت ينصرون نو بیا د پار سړل او څوک چې امداد کوون کی چې د امداد کړي وي ما کان من تصرام بغیر د الله نه ان دې په خپل ځان انتقام اغسطن کے اوم بلی کلی او سڑے پخپل پسر دو رو ری گا نا نخپل تپوس کولشی او کلی خلق دیری اللہوی نی خلق و نپخپل ما کانا منتظر اونالک الولایت للہ الحق و پداسې وخت کې چې عذاب راشي نو بیا اختیار خاص د الله وی یقینا یا څنګه چې دنیا کې ده نو آخرت کې هم اختیارات د الله دی یقینا هو خیر ثوابا الله بهتر بدل ورکونکي دي جس عمل کړی وخیر عقبا او ډیر بهتر دی پنجام کې